Εντάξει. Τώρα μεταξύ μας, επειδή είναι μια μισή ώρα, αν με παίρνεις μια ώρα, μαλακία κάνεις. Από τις 12.30 δεν επιχειρήσω να με βρεις. Μια ώρα σχημαλόγου. Α, σχημαλόγου να τα λέμε ακριβώς, γιατί βγαίνει το όνομα μετά. Αλήθεια. Και δεν τα πάω και καλά με τα σχήματα, είμαι θεωρητικός, τα έχουμε πει. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν πειράζει, βλακίες είπα. Λέγε. Λοιπόν, για την προαιρετική καύση νεκρών. Ναι. Επειδή ήμουνα μέσα τότε που το προτείναμε και έχω τον νόμο εδώ στο σπίτι μου και δεν εφαρμόζεται γιατί δεν θέλουν οι παπάδες, οι μαρμαράδες και οι λουλουδάδες. Και έρχεται σήμερα να μιλήσει ποιος γι' αυτό. Ένας και γιατρός άκουσα, ε. Και γιατρός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο Μιχαηλογιαννάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ φάει πολύ ξύλο. Γιατί καλά. Μα θέλεις μεμονωμένο θα είναι. Μα θέλεις ομαδικό θα είναι. Δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Θα μου πεις άλλο ο Τσίπρας. Δεν έτρωγε τις αγιαστούρες τα μούτρα. Πρωθυπουργός δεν γινότανε. Επειδή ο Τσίπρας το ήθελε και από ό,τι βλέπω έχει και μεγάλη παρέα. Τι ήθελε να γίνει πρωθυπουργός ή ήταν αγιαστούρα στα μούτρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος και το άλλο μπορεί να ήθελε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά εκτιμούμε. Αυτά εκτιμούμε. Όπως πολύ σοβαρά είναι να γινόμαστε ξαφνικά ειδωλολάτρες. Αυτό και είναι σοβαρό. Παλιά διαχωριζόταν. Ήταν χριστιανοί και ειδωλολάτρες. Τώρα οι χριστιανοί γίνονται ειδωλολάτρες. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι νέα εποχή. Οι λεγόμενοι είναι οι ειδωλολάτρες. Ποιο είναι το μείζον θέμα. Το μείζον θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει άλλα πράγματα τόπος και το μείζον θέμα. Να νομιμοποιήσουμε τον Πάφο. Είναι το φεστιβάλ της Κάνανε. Και πήγε εκεί πέρα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ με πανό και έλεγε προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιήστε τώρα τον Πάφο. Ναι, και θέμα λέει τον Πάφο. Ότι βάλανε και μια αφήσαμε ένα αρχαιολινικό αγγείο. Και λέω, μα τι σχέση έχει αυτό με το αρχαιολινικό αγγείο. Οι αρχαίοι Έλληνε δεν μπορεί να αφήσει κανένα Πάφο. Είναι παρανοϊκή. Οι αρχαίοι ήταν κάθε μέρα στο γυμνάσιο. Είναι για το Δαφνί. Πέρα στη φάλαγγα. Τελείω. Πολιτισμού. Τι ήταν έτσι, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Οι άνθρωποι αυτοί οι αριστεροί είναι και το Δαφνί όλοι. Μιλάμε. Η αριστερά δεν πρέπει να συνεδριάζει τη Βουλή. Στο Δαφνί πρέπει να συνεδριάζει. Τίτλος του ηχητικού που μόλις ακούσαμε. Η Μπάφη και η Μπούφη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με το λαό. Σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Γελοφένεια. Ναι. Ονομάζομαι Κωνσταντίνο, είμαι από Άρτα Συμβασιούχος Πυροσβέτ. Θέλω να ρωτήσω, αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Είμαστε 1500 άτομα. Δεν φτάνουν που πηγαίνουμε για 5 μήνες δουλειά. Τις υπόλοιπους δυο μας βγάζουν ταμείο ανεργίας. Και πέρσι και φέτος έφτασαν να μας κόψουν και μία μέρα. Να τους πεις τα χαιρετήματά μου. Είναι ντροπίτς. Είναι πολύ ντροπίτς. Είμαστε 1500, πηγαίνουμε και έχουμε. Κάθε χρονιά πηγαίνουμε εκεί που φεύγουν οι άλλοι και μας έχουν κλασμένους. Είμαστε οι νέες οικονομικές Περσεφόνες. 5 μήνες στην οικονομική ζωή και τις υπόλοιπες στον οικονομικό θάνατο. Αν αυτή είναι αριστερή, εγώ τότε είμαι Χρυσαυγίτς. Ωχ, αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, ε. Όμως δεν είμαι Χρυσαυγίτς. Είμαι γέννημα γράμμα αριστερός. Ο πατέρας μου αριστερός, ο παππούς μου αριστερός, ο προπάπους μου αριστερός. Έχει το νου σου, μην το χαλάσεις τώρα. Δεν το χαλάω, μη φοβάσαι. Κάνω προσευχή και έχω. Εσύ Ριζέος σε καλέ τότε, τι αριστερός. Για να πάρω το κεφάλι μου και το Βελουχιώτ. Α, προσευχή στο Βελουχιώτ, τι κάνεις, αλλάζει τότε. Τα πέτρινα λιοντάρια που βάλε το τραγούδι ο Κουμούνι, ο φίλος σου. Ναι. Του βολικού κουκουέ που είπε ο Λαζόπουλος. Καλά, βρίσκει κάτι λέξη ο Λαζόπουλος, του ξεφτύλισε. Βολικό κουκουέ. Ακροδεξιό Πασόκ, είπε επίσης, τελευταία του εκπομπή. Πόσα χρόνια το λέω ακροδεξιό, ρε που το Πασόκ. Και μου λέει ναι, αριστερή Πασοκτζίδες. Πόσα χρόνια σου λέω είναι ακροδεξιό το Πασόκ. Μα είναι αριστερή Πασοκτζίδες. Ναι. Έχω σοβαρό πρόβλημα, χωρίς πλάκα. Τι πρόβλημα. Πετάγομαι, ρε που το βράδυ. Βλέπω ότι έχει εκλογές και πάω να ρίξω το φάκελο στην κάλπη με κουκουέ. Και τελικά τι κάνεις. Πετάγομαι υδρωμένος πάνω, ρε. Είναι η ώρα να βγάζεις τα παπλώματα τώρα. Βγάλ το. Τώρα βάζουμε την πικέ του κουβέρτα. Κατέβασε. Έχει κάνει μαγεία τώρα. Κοιμάσαι ζεστά και σου έρχεται το κουκουέ. Είναι λογικό, γιατί είναι θερμαίνεται το αίμα. Και άμα ανάβουν τα αίματα, κουκουέ πας και ρίχνεις. Εσείς κύριε Πρόεδρε, με περιπλανήσατε, γιατί ρωτήσαμε και μου είπατε ότι έχετε χρόνο να κάνουμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να πω ότι τώρα εξηγείτε γιατί ο Θοδωράκης δεν βγάζει ποτέ την κόρη του βόλτα, για να μην κατηγορηθεί για περιπλάνηση ανηλίκου. Α, σωστό. Με τα ελληνικά που ξέρει, πολύ σωστό. Ναι. Ο γυμναστηριακός είμαι. Ποιο μωράκι. Τι έγινε, να σου πω ρε μαλάκα. Καταρχήν έχω ένα παράπονο. Με έχεις βγάλει μαλάκα φασίστα και ακροδεξιό. Άκου πράγματα, ενώ δεν είσαι. Ενώ είσαι απλά ένας πουρος σαμαρικός. Τράβαγα σου λίγο. Τούτη είναι σύνωνυμα, τέλος πάντων, λέγε. Άκου ρε μαλάκα. Εμείς εδώ όλοι οι ταξιτζίδες και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Νόμιζα θα λέγεις οι ελεύθεροι άνθρωποι που ψηφίζουμε σαμαρά. Άι παράτα μας. Δεν μου λες.